حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسے وقت اٹھا کے نماز فجر قضا ہو چکی تھی، اب اگر فجر ادا کرتا ہے تو جمعے کی جماعت نکل جائے گی، ایسے میں کیا کریں؟ اس کی دو صورتیں ہیں، اگر ایسا شخص صاحب ترتیب ہے یعنی اس کے ذمے صرف اسی دن کی فجر کی نماز کے علاوہ کسی اور نماز کی ادائیگی باقی نہیں، قضا ہوئی تھی تو وہ ادا کر چکا تھا، اب صرف آج کی قضا ہوئی ہے، تو ایسے کے بارے میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت سیدنا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جمعہ کے دن فجر کی نماز قضا ہو گئی، اگر فجر پڑھ کر جمعہ میں شریک ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ پہلے فجر پڑھے، اگرچہ خطبہ ہوتا ہو، اور اگر جمعہ نہ ملے گا مگر ظہر کا وقت باقی رہے گا، جب بھی فجر پڑھ کر ظہر پڑھے گا، اگر ایسا ہے کہ فجر پڑھنے میں جمعہ بھی جاتا رہے گا اور جمعہ کے ساتھ وقت بھی ختم ہو جائے گا تو جمعہ پڑھ لے پھر فجر پڑھے، اس صورت میں ترتیب ساقط ہے۔ دوسری صورت یہ، اگر ایسا شخص صاحب ترتیب نہیں یعنی اس کے ذمے مذکورہ فجر کی نماز کے علاوہ مزید پانچ یا پانچ سے زیادہ نمازوں کی ادائیگی باقی ہے، لہذا پہلے جمعہ ادا کرے پھر فجر کی نماز ادا کرے۔ صاحب ترتیب کس کو بولتے ہیں یہ بھی سن لیجیے، یعنی جس پر چھ یا اس سے زیادہ نمازیں قضا باقی ہوں وہ صاحب ترتیب نہیں رہتا، جس پر ایک بھی نماز قضا باقی نہیں ہے یا ہے تو چھ کے اندر اندر ہے، پانچ ہے، چار ہے، تین ہے، تو یہ چھ سے کم والا جو وہ صاحب ترتیب کہلائے گا۔ تو صاحب ترتیب کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ پہلے وہ جو قضا نماز ہے وہ اس کو ادا کرنی ہے، ورنہ اگلی نماز کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ اگلی نماز کے مسئلے کی صورت یہ کہ مثال کے طور پر فجر قضا ہو گئی تو زہر سے پہلے پہلے پڑھنی ضروری ہے، چاہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ ہاں، اب اگر زہر کا وقت ہی چلا جائے گا فجر پڑھنے بیٹھے گا تو پھر زہر بھی قضا ہو جائے گی، تو اب ایسی صورت میں پہلے زہر پڑھ لے پھر بھلے فجر کی قضا کرے، اور اگر فجر اور زہر دونوں قضا ہو گئی، عصر کا وقت آ گیا تو اب عصر نہیں پڑے گا بلکہ فجر اور زہر یہ دونوں پہلے قضا کرے گا، اس کے بعد عصر پڑے گا، اور اگر عصر کا وقت جا رہا ہے تو عصر کی نماز پہلے پڑھ لے گا پھر یہ فجر و زہر قضا کرے گا، اور اگر چھ یا اس سے زیادہ نمازیں، سات، آٹھ، دس، بارہ نمازیں قضا ہو گئی معاذ اللہ، تو اب اس وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے، پہلے پڑھنا وہ شرط نہیں ہے، لیکن قضا کو جلدی جلدی ادا کرنا ہے، اور اگر اپنی کوتاہی کی وجہ سے قضا ہوئی ہے تو توبہ بھی کرنی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔